ในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงที่มาที่ไปของการเวียนว่ายตายเกิดทรงแสดงเริ่มต้นที่อวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยารูปนามรูปนามปัจจยาอายตนะปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปทานอุปทานปัจจยาภพชาติภาวะปัจจยาชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่ภายในใจที่มีอวิชชาหุ้มห่ออยู่อวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความสุขใจแต่อวิชชานี้จะทำให้เห็นผิดเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือกลับไปเห็นว่าความอยากเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขเมื่อไปมีมิจฉาทิฏฐิไปเห็นว่าการมีความอยากทำให้เกิดความสุขก็จะไปปัจจัยไปเป็นเหตุให้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางความอยากพอสังขารมีความคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดปฏิสนธิวิญญาณคือการไปเกิดไปได้รูปกับนามรูปกับนามก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นเวลาไปปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาก็จะได้รูปครรภ์ได้ร่างกายและได้นามครรภ์พอมีรูปกับนามก็จะมีอายตนะพอมีร่างกายก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีผัสสะการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นเวลาคลอดออกมามาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วพอเกิดเวทนาก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาขึ้นมาเมื่อเกิดตัณหาก็จะเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัณหาได้มีความอยากด้วยได้อะไรมาก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอสิ่งนั้นเสื่อมไปหมดไปก็จะไปเกิดใหม่เช่นร่างกายที่ได้มาพอร่างกายนี้ตายไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยังอยากจะมีร่างกายเหมือนเดิมอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือเรื่องของอวิชชาเป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่นี้ขึ้นมา พวกเรามีร่างกายนี้ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาอวิชชาให้เราคิดว่าการทำอะไรตามความอยากแล้วจะมีความสุขอยากในกามตัณหาแล้วจะมีความสุขอยากในภาวะตัณหาจะมีความสุขอยากในวิภาวะตัณหาจะมีความสุขสังขารก็จะปรุงไปทางกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็จะพาให้ไปหาเครื่องมือมาตอบสนองตัณหาความอยากกามตัณหาก็ต้องมีรูปมีนามมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้สำหรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพื่อที่จะได้เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาแต่นอกจากความสุขเวทนาแล้วก็ต้องไปสัมผัสกับทุกขเวทนาด้วยเพราะเวทนาไม่ได้มีเพียงแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเวทนามีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาพอเกิดเวทนาเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาถ้าสุขเวทนาก็เกิดภาวะตัณหาอยากให้สุขอยู่ไปนานๆถ้าเกิดทุกขเวทนาก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากจะให้ความทุกข์นั้นหายไปหมดไปพอเกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากที่จะให้เกิดความทุกข์ใจไม่อยากที่จะทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องมาแก้ที่อวิชชาต้องมาทำลายอวิชชาสิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ก็คือวิชชาหรือธรรมะนั่นเองความจริงตอนนี้อวิชชาเห็นของปลอมเห็นความเห็นผิดต้องมาแก้ให้เห็นถูกเช่นอวิชชากำลังเห็น สุนัขว่าเป็นแมวก็ต้องใช้วิชามาแก้ว่าสุนัขนี้ไม่ใช่แมวแมวเป็นอีกอย่างหนึ่งสุนัขเป็นสุนัขอันนี้ก็มาแก้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากตัณหาความอยากความสุขเกิดจากการไม่มีตัณหาความอยากไม่มีความอยากในกามไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วสิ่งที่จะมาสอนใจมาแก้ให้เห็นผิดเป็นชอบนี้กลายเป็นเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคก็คือต้องสอนใจให้รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากความอยากและสิ่งที่ใจอยากได้ก็จะทำให้ใจต้องทุกข์ด้วยเพราะสิ่งที่อยากได้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันจะต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปพอเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนความสุขนี่คือวิธีแก้ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราบำเพ็ญให้เราเจริญปัญญาซึ่งเป็นองค์มรรคที่สำคัญมรรคนี้เป็นเครื่องมาแก้สมุทัยคือความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทรงทดลองมาแล้วเห็นว่าการที่จะมีความสุขนั้นต้องไม่มีความอยากและการที่จะไม่มีความอยากก็ต้องมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นี้มันไม่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของใจได้ถ้าเห็นว่ามันเป็น ทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมใจก็จะได้หยุดความอยากได้นี่คือวิชาหรือธรรมะถ้าใครเห็นว่าทุกข์นี่เป็นต้นเหตุของถ้าใครเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วหยุดได้เพราะนั้นก็จะหยุดกระบวนการของการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้ามีธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์การทำตามความอยากเป็นทุกข์สังขารก็จะยุติความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากความอยากในกามอยากในภาวะและวิภาวะคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสังขารจะไม่คิดปรุงแต่งไปทางนั้นพอไม่คิดปรุงแต่งไปทางนั้นจิตก็จะไม่ไปปฏิสนธิวิญญาณก็จะไม่ปฏิสนธิวิญญาณก็จะไม่มีเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตก็จะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณไปจับจองร่างใหม่ไปจับจองขันห้าใหม่จับจองรูปนามรูปนามก็คือรูปขันนามขันรูปขันมีหนึ่งนามขันมีสี่รวมกันก็เป็นขันห้าเรียกว่ารูปนามพอไม่มีรูปนามก็จะไม่มีอายตนะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาก็จะไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็จะไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงหมดลงหมดลงตรงที่ใจนี้ได้ทำอวิชชาได้ถูกทำลายออกไปจากใจแล้วความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นที่ว่าการทำตามความอยากจะให้ความสุขจะไม่มีความอยากเพราะจะเห็นว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปแบบไหนก็ตามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะไม่อยากพออยากแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปเกิดใหม่อยากมีอยากเป็นก็ไม่มีอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ไม่มีเช่นถึงเวลาร่างกายจะแก่เจ็บตายก็ไม่มีความอยากไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วถ้ายังไม่ถึงเวลาตายแต่ทุกข์มากอยากจะตายก็จะไม่มีก็จะไม่มีความอยากจะตายร่างกายจะทุกข์แสนสาหัสขนาดไหนก็อยู่กับมันไปปล่อยมันไปตามเรื่องของมันแต่ใจจะไม่มีความอยากตายหรืออยากไม่ตายเพราะความอยากตายหรืออยากไม่ตายมันก็เป็นสมุทัยเป็นตัณหาแล้วมันก็จะทำให้ไปเกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ไปเกิดใหม่แต่ถ้าไม่มีความอยากปล่อยให้มันทุกข์ให้มันเจ็บไปแล้วให้มันตายไปตามธรรมชาติของมันใจไม่มีส่วนรับรู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของร่างกายเป็นก็อยู่ได้ตายก็รับได้ใจก็สักแต่ว่ารู้ไปไม่มีตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีการไปปฏิสนธิอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มต้นที่อวิชชาอวิชชาปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดปัจจัยก็แปลว่าเป็นเหตุให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งไปทำความอยากความคิดปรุงแต่งไปทำความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณก็จะมีการไปครอบครองรูปกับนามที่ไปตั้งครรภ์อยู่ในท้องรูปนามแล้วพอมีรูปนามก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกาย พอมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอมีสัมผัสก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากให้สุขเวทนาอยู่เป็นนานๆอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเร็วๆพอไม่ได้ดังใจอยากใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็มีอุปทานอยากจะได้มีความสุขแบบนี้อีกอยากจะได้ร่างกายอีกก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามารถทำลายอวิชชาได้เช่นพระอรหันต์ทั้งหลายที่หลังจากได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำออกไปปฏิบัติถ้ายังอยู่ในขั้นทำทานก็ทำทานไปให้หมดแล้วก็ไปบำเพ็ญไปรักษาศีลศีลของนักบวชศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าแล้วก็บำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพราะจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่จะทำให้เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากถ้าเห็นอย่างชัดเจนภายในใจไม่ได้เห็นจากการได้ยินได้ฟังแต่เห็นจริงๆเห็นอยู่ในใจจริงๆว่าเวลาเกิดความอยากนี่เหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงหัวใจของตนเองถ้าเห็นอย่างนั้นก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็จะตัดความอยากทั้งสามได้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะเห็นได้ก็ต้องทำใจให้สงบให้นิ่งก่อนเรียกว่าสมถะภาวนาพอใจสงบใจนิ่งแล้วเวลาคิดไปในทางตัณหาความอยากนี้ใจก็จะเหมือนจะลุกเป็นไฟขึ้นมาหรือเหมือนถูกอะไรมาทิ่มมาแทงก็จะรู้ว่าความคิดแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์คิดไปในทางตัณหาไม่เป็นประโยชน์กับใจเป็นโทษกับใจเหมือนเอาเข็มมาทิ่มแทงจิตใจของตนเอง ก็จะไม่คิดไปในทางนั้นไม่คิดไปในทางกามตัณหาไม่คิดไปในทางภวตัณหาและไม่คิดไปในทางวิภวตัณหาหรือว่าถ้ายังไม่เห็นชัดเวลาอยากจะไปคิดไปในทางตัณหาก็ต้องใช้ไตรลักษณ์มาช่วยมองให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้สิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเวลาหมดไปก็เสียอกเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ไปอยากได้อะไรเพราะได้มาแล้วในที่สุดก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็ต้องทุกข์เวลาจะได้มาแต่ละครั้งก็ต้องทุกข์กับการแสวงหาไม่ใช่จะงะมาแบบง่ายๆแล้วได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาต้องเห็นขั้นตอนของความทุกข์ในสิ่งต่างๆมันจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆลงไปได้แต่ถ้าเห็นว่าอยากพอเกิดความอยากปั๊บขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ใจทันทีก็ไม่ต้องไปพิจารณาตายรักในสิ่งต่างๆเมื่อเห็นว่าความอยากทำให้เกิดความทุกข์ใจและความไม่อยากทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก็ไม่เห็นต้องไปพิจารณาตายรักก็ได้ให้พิจารณาดูจิตตัวเดียวก็ได้ดูว่าจิตตอนนี้สุขหรือทุกข์ถ้าจิตอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าจิตอยู่เฉยๆไม่ได้อยากได้นู่นอยากได้นี่แสดงว่าไม่เห็นทุกข์แล้ว ถ้าเห็นทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้ทันทีถ้ามันไม่เห็นทุกข์มันอยากมันเกิดความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องใช้ตายรักเข้ามาแก้มันใช้อสุภะมาแก้มันใช้ปฏิกูลมาแก้มันถ้าอยากในอาหารอยากกินอาหารนอกเวลาที่ต้องกินก็ต้องใช้ปฏิกูลดูความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้อสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายดูเวลาร่างกายเป็นซากศพแล้วดูอวัยวะต่างๆที่มีหนังหุ้มห่อเอาไว้เช่นโครงกระดูกถ้าเห็นโครงกระดูกนี้มันก็จะดับกามอารมณ์ได้หรือเห็นอวัยวะเห็นตับไตไส้พุงมันก็จะหยุดความอยากในกามได้ถ้าอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมีลาภเจริญลาภก็มีเสื่อมลาภมีเจริญยศก็มีเสื่อมยศถ้าอยากให้คนสรรเสริญนินทาให้สรรเสริญยกย่องก็ต้องคิดว่ามันก็มีนินทามาเวลาเขาไม่พอใจเราเขาก็จะนินทาเราเขาไม่ชมเราไม่ยกย่องสรรเสริญเราความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นแค่ชั่วขณะที่ได้สัมผัสพอมันไม่ได้สัมผัสความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็มาแทนที่เวลาไปเที่ยวกันก็สนุกสนานเฮฮาเวลากลับมาอยู่บ้านกันตามลำพังก็เกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมานี่คือการพิจารณาอนิจจังของความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองนี่คนถึงต้องฆ่าตัวตายกันก็เพราะว่าความสุขที่ได้จากเงินทองมันหายไปมันหมดไปสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความทุกข์คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตพอต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญนี่บางทีก็อยู่ไม่ได้อับอายขายหน้าไม่อยากจะออกไปพบปะครับกับใครที่ไหนนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากอนิจจังความไม่เที่ยงเกิดจากอนัตตาคือการที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือการใช้ใจรักเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่เห็นว่าความอยากนี้กำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลของอาหารถ้ามีปัญญาเหล่านี้มามันก็จะมาทำลายอวิชชาความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเมื่อไม่มีอวิชชาใจก็จะไม่หลงจะไม่คิดไปในทางความอยากอีกต่อไปก็จะไม่มีการไปปฏิสนธิไปมีขันธ์ห้าไปมีตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสทำให้เกิดมีเวทนาต่างๆทำให้เกิดตัณหาต่างๆตามมาทำให้เกิดอุปทานทำให้เกิดภพชาติตามมาต่อไปนี่ก็คือเรื่องของกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การไม่มีความอยากไปกลับไปคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่การทำตามความอยากมีความอยากแล้วต้องทำตามความอยากเพราะเวลาทำแล้วได้ดังใจอยากก็มีความสุขแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นสุขเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวไม่นานสุขนั้นก็หายไปแล้วความอยากใหม่ก็ต้องโผล่ขึ้นมาอีกเพื่อที่จะมาสร้างความสุขใหม่อีกแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์อีกหรือเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็จะทุกข์ขั้นตอนกระบวนการของการปฏิบัติ ก็คือเพื่อมาทวนกระแสของอวิชชานี้เองมาแก้ความเห็นผิดเป็นชอบนี้ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เกิดจากการฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้และมาสั่งสอนเรื่องของอวิชชาก็ไม่มีใครในโลกนี้จะรู้ได้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายมาจากความอยากต่างๆเกิดมาทุกครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะพอตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดนั่นเองนี่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความรู้มีความสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้เรียกว่าวิชชาเรียกว่าธรรมะเรียกว่าการตรัสรู้การมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่คือเรียกว่าอริยสัจสองข้อแรกความทุกข์ใจเกิดจากความอยากแล้วก็ทรงรู้อริยสัจสองข้อหลังคือรู้ว่าการหยุดความอยากจะทำให้ความทุกข์หายไปและสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเห็นว่าการทำตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปทำตามความอยากถ้าเกิดความอยากก็จะไม่ไปอยากได้อะไรเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยากได้มานี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูกได้สามีได้ภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาได้สมบัติได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความต่างอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบใจที่สงบก็จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายนี่แหละพอผู้ใดได้ดับตัณหาความอยากหมดแล้วก็จะได้ปรมังสุขขังความอยากที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปทำลายต้นเหตุของการชักใยจิตนี้เหมือนกับเป็นหุ่นกระบอกที่มีผู้ชักใยอยู่ในเบื้องหลังคอยยุคอยอย่าให้ไปเกิดคอยยุคอยอย่าให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอมีแล้วก็จะพาให้ไปสู่กระบวนการของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าได้พอเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอตายแล้วก็ยังอยากจะไปเกิดใหม่มันก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสัมมาทิฏฐิการฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยท่านเรียกว่าอานิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเห็นที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้พอปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็จะยุติการกระบวนการของเกิดการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นผู้ที่ เบื่อต่อการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามฐานะของตนตนอยู่ในฐานะไหนก็ปฏิบัติไปตามฐานะนั้นก่อนเป็นนักบุญก็ปฏิบัติไปตามฐานะของนักบุญเป็นนักบวชก็ปฏิบัติไปตามฐานะของนักบวชนักบุญก็คืองานของนักบุญก็คือการทำทานรักษาศีล5นี่เป็นงานหลักของนักบุญถ้าเป็นนักบวชก็เป็นงานรักษาศีล8ขึ้นไปแล้วก็งานภาวนาปีกวิเวกอยู่ตามลำพังไม่คลุกคลีไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำทานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐินทอดผ้าป่าหรืออะไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบุญที่จะส่งเสริมให้ก้าวหน้าในการบำเพ็ญภาวนาแต่จะเป็นบุญที่ถ่วงเหมือนกับเดินถอยหลังถ้าไปภาวนาแล้วต้องออกมาทำบุญทอดพระป่าถวายโบสถ์ถวายเจดีย์นี่เหมือนกับเดินถอยหลังไม่ได้เดินก้าวหน้าถ้าจะเดินก้าวหน้าต้องเข้าไปออกไปอยู่ให้ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆจากบุคคลต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยไม่มีประวัติว่าพระพุทธเจ้าทรงกลับมาทอดกฐินหลังจากที่ทรงได้บวชแล้วไม่ได้มีงานทอดกฐินงานผ้าป่างานสร้างโบสถ์งานสร้างเจดีย์งานอะไรต่างๆมีแต่บำเพ็ญเพียงอย่างเดียวสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาปีกวิเวกนักบวชต้องทำงานของนักบวชนักบุญก็ทำงานของนักบุญถ้ายังเป็นนักบุญอยู่ทำไปเลยอยากจะทำอะไรอยากจะไปทอดผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารอยากจะไปร่วมบุญที่ไหนก็ไปได้แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วถ้าจะทำบุญก็ยังทำได้ถ้าทำบ่อยที่ไม่มารบกวนการบำเพ็ญก็ยังทำได้อยู่สมัยนี้มีเครื่องช่วยให้ทำบุญได้อย่างง่ายดายมีมือถือก็กดจำนวนเงินโอนเงินได้ทันทีอยากจะทำบุญที่ไหนก็ยังทำได้อยู่ถ้าทำบุญแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้อย่ามารบกวนการภาวนาก็แล้วกันถ้าต้องออกไปวัดนู้นวัดนี้ไปที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะไปร่วมบุญอย่างนี้มันจะทำให้เสียเวลาภาวนาไปเช่นดูถ้าออกไป12 ชั่วโมงที่จะได้มาจะใช้ในการภาวนาก็จะหายไปการภาวนา12ชั่วโมงนี้กับการทำบุญ12ชั่วโมงนี้อันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเหมือนกับการไปตักดินกับไปตักเพชรเนี่ยอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเอาจอบเอาเสียมไปขุดดินกับเอาจอบเอาเสียมไปขุดเพชรเนี่ยอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันการทำบุญก็เหมือนกับการไปขุดดินนี่เองส่วนการภาวนาก็เป็นเหมือนกับการไปขุดเพชรขุดทองนั้นเราต้องรู้จักฐานะของเราว่าเราอยู่ในฐานะไหนถ้าเราเป็นนักบวชเราก็ต้องทำหน้าที่ของนักบวชถ้าเราเป็นนักบุญเราก็ทำหน้าที่ของนักบุญไปพางๆก่อนแต่ก็ควรที่จะคิดพัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นนักบวชต่อไปเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องการให้เป็นนักบวชว่าเมื่อได้เป็นนักบวชแล้วก็จะได้สร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาทำลายอวิชชาที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองถ้าไม่มีการภาวนานี้จะไม่สามารถทำลายอวิชชาได้การทำบุญทำทานรักษาศีล5นี้ไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงตัวอวิชชาได้เข้าไปถึงได้แค่ตัวลูกน้องของอวิชชาคือความตณีความโลภอยากได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองความหวงทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองนี้การทำบุญนี้การทำทานนี้ ฆ่าพวกนี้ได้แต่ฆ่าหัวหน้ามันไม่ได้ฆ่าอวิชชาไม่ได้อวิชชาผู้สั่งให้ตนีสั่งให้โลกนี้เข้าไปไม่ถึงตัวมันพอถ้าไม่ไปคอยฆ่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ความโลภความตนีต้องทำอยู่เรื่อยๆทำจนกระทั่งมันไม่มีความโลภอยากได้เงินทองไม่มีเงินทองที่จะหวงที่จะเก็บนั่นแหละก็ตอนนั้นก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นนักบวชได้เมื่อไม่โลภไม่หวงไม่อยากได้เงินทองก็จะขยับขึ้นไปเป็นขั้นนักบวชได้รักษาศีลแปดได้ไปปีกวิเวกได้ไปบำเพ็ญภาวนาได้ถ้าบำเพ็ญภาวนาได้ก็จะเข้าไปฆ่าตัวหัวหน้าได้ตัวหัวหน้าก็คือตัวอวิชชานี่ต้องฆ่าด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นแล้วต้องเป็นขั้นวิปัสสนาภาวนาขั้นสมถภาวนานี้เพียงแต่กดเอาไว้กดอวิชชาไว้แต่ไม่ได้ฆ่าอวิชชาต้องใช้ขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาก็ต้องเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากและเห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้มีความสุขแต่กลับทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่ได้มานี้จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปนี่คือขั้นทำลายอวิชชาต้องอยู่ในขั้นวิปัสสนาและการจะบำเพ็ญภาวนาได้ผลนี้ต้องไปปลีกวิเวกอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่เรียกว่าสัปปายะที่สัปปายะก็คือที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะมาคอยรบกวนใจไม่มีบุคคลมาคอยรบกวนใจถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนเดี๋ยวก็ต้องอดคุยกันไม่ได้อดสังสรรค์กันไม่ได้สังสรรค์ไปสังสรรค์มาเดี๋ยวก็อดหิวอยากจะดื่มน้ำชากาแฟกันขึ้นมาไม่ได้มันก็จะเสียเวลาเพราะแทนที่จะมาฆ่าความอยากก็มาทำตามความอยากอยากดื่มน้ำชากาแฟกันดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปถึงตัววิชาเข้าไปฆ่าหัวหน้าของกิเลสให้มันหมดไปจากใจเพื่อตัดกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ต้องเป็นเหมือนหน่วยกล้าตายทหารนี่เขามีหน่วยกล้าตายที่เขาซ้อมเป็นซ้อมอย่างที่อย่างสุดโหดพวกนี้เขาจะทำงานกันเป็นกลุ่มเล็กๆเข้าไปปฏิบัติการต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่เหมือนกับทหารทั่วไปทหารทั่วไปเขาจะไปกันเป็นฝูงมีอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายไปเป็นกองทัพแต่พวกนี้เขาเป็นหน่วยเล็กๆหน่วยกล้าตายหน่วยที่มีความสามารถพิเศษพวกที่บำเพ็ญจิตภาวนาก็จะเป็นแบบนั้นต้องเป็นหน่วยกล้าตายต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายเพราะมันจะเสริมให้เกิดความเพียรขึ้นมาถ้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็จะประมาทนอนใจมีความเกียจคร้านไม่ค่อยอยากจะภาวนาติดอยู่กับความสุขแต่เป็นความสุขเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขนิดเดียวที่จะเกี่ยวให้จิตนี้ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเป็นผู้ที่จะต้องการบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องไม่ติดอยู่กับความสุขทุกรูปแบบต้องอยู่แบบนอนกระดินกินกระทรายได้ต้องให้มีเวลาบำเพ็ญได้ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีภารกิจอะไรต่างๆมารบกวนมาดึงเอาเวลาไปถ้าได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างนี้ผลย่อมเกิดขึ้นได้อย่างตามที่พระเจ้าทรงได้ทรงพยากรณ์ไว้ถ้าไม่7 วันก็7 เดือนไม่7 เดือนก็7 ปีเป็นอย่างมากผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นั้นผลจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ความเพียรสี่ประการสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้ามีความเพียรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะสามารถบรรลุผลที่พระเจ้าได้ทรงบรรลุได้อย่างแน่นอนเห็นจึงต้องมองคอยสอดส่องดูความเพียรของตนอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งนี้เราเอาเวลามาทำความเพียรมากน้อยเพียงไรแล้วเราจะได้ประเมินผลได้ว่าเราจะควรจะได้ผลมากน้อยเพียงไรเหมือนกับการลงทุนเราลงทุนขนาดนี้เราก็ประเมินได้ว่าเราควรจะได้รายรับเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีการลงทุนเลยเราจะมีรายรับเข้ามามีผลตอบแทนเข้ามาได้อย่างไรฉันเอาไปเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็รู้อยู่แล้วว่าดอกมันเท่าไหร่ฝากเท่านี้มันก็จะได้ดอกเท่านี้ถ้าฝากอีกเท่าหนึ่งมันก็จะได้ดอกเพิ่มอีกเท่าหนึ่งความเพียรก็แบบเดียวกันถ้าเราเพียรเท่านี้เราก็จะได้ผลเท่านี้ถ้าเราเพียรเท่านี้ก็ได้70ปีถ้าเพิ่มอีก10เท่าก็เหลือ7ปีถ้าเพิ่มอีก100เท่าก็เหลือแค่7เดือนก็ดูที่ความเพียรเป็นหลักเพียรให้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้ามีความเพียรเต็มที่มันผลก็ต้องเต็มที่อย่างแน่นอนดังนั้นอย่าไปมองอะไรที่อื่นให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆไปมองคนนั้นคนนี้มันไม่เกี่ยวกับเราให้มองที่ตัวเรามองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่หรือเปล่าถ้าเราต้องการผลแล้วเราไม่บำเพ็ญผลมันก็ไม่เกิดความอยากมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลแต่ผลมันเกิดจากการเจริญเหตุก็คือการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา ก็ขอให้ท่านจงเอาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นขั้นถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรถามผ่านมีปัญหาถามมาจากทางอินเทอร์เน็ต กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าสำหรับคนที่ยังอินทรีย์อ่อนอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์การนั่งสมาธิแล้วเรายังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าสมาธิดิ่งลึกอะค่ะเราสามารถจะพิจารณาไปด้วยเลยก่อนได้ไหมคะ ได้แต่มันไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่ามันการพิจารณาก็เพื่อที่จะเอามาตัดกิเลสตัณหานะ ั้นก็ต้องดูว่าถ้าเราพิจารณาแล้วเราตัดได้หรือไม่เช่นตัดลูกตัดสามีตัดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้หรือเปล่าถ้าตัดไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังกำลังไม่พอก็อาจจะต้องทำใจให้สงบมากขึ้นเพราะถ้าใจสงบแล้วมันอิ่มมันรู้ว่าไม่มีเงินทองก็อยู่ได้แต่ถ้ามันไม่อิ่มนี้มันต้องอาศัยอย่างอื่นมาเป็นที่อาศัยอาศัยเงินทองอาศัยสามีอาศัยลูกอาศัยภรรยามาให้ความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนที่เกิดจากความสงบแล้วเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอาศัยอยู่ขณะนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราก็ไม่พึ่งเขาก็ได้ตัดเขาก็ได้ไปอยู่คนเดียวดีกว่า คือโยมหมายถึงว่าในระหว่างที่เรากำลังฝึกอย่างนี้ท่านอาจารย์สมาธิคือเราฝึกได้น้อยเราไปพร้อมๆไปด้วยแล้วก็คือรอเพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างนี้จะ ก็หลวงตาท่านบอกว่าสมาธิแต่ละขั้นก็จะสนับสนุนปัญญาแต่ละขั้นสมาธิขั้นต่ำก็สนับสนุนปัญญาขั้นต่ำขั้นกลางก็สนับสนุนขั้นกลางปัญญาขั้นกลางสมาธิขั้นสูงก็จะสนับสนุนปัญญาขั้นสูงก็ทำได้อยู่ที่ว่าจะพิจารณาได้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ใจมันไม่จะถูกดึงไปพิจารณาทางตัณหามากกว่า ค่ะท่านอาจารย์โยม คำตอบก็คือได้ถ้าพิจารณาได้ก็ควรจะพิจารณาแต่ก็ต้องระวังว่าถ้ามันพิจารณาแล้วมันฟุ้งมันก็ยังไม่เป็นปัญญามันก็จะกลายเป็นกิเลสไป อย่างนี้คือถ้าเราพิจารณาแล้วตอนแรกพออยู่ในเรื่องกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราฟุ้งเราก็กลับมานั่งดูลม อ่าใช่ไหมคะถ้ามันพิจารณาแล้วสงบก็ใช้เป็นปัญญาแต่ถ้าพิจารณาแล้วเริ่มฟุ้งเริ่มวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็แสดงว่ามันฟุ้งแล้วถ้าพิจารณาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาตายก็ตายไม่ฟุ้งกับมันก็เป็นปัญญา ค่ะท่านอาจารย์และโยมยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิอะค่ะว่าเราต้องพิจารณาลงไปถึงอัปปนาเลยหรือเปล่า ก็ต้องลงถึงจุดนั้นนะเพราะมันเป็นจุดที่จิตปล่อยวางทุกอย่างอัปปนานี้จิตจะปล่อยทุกอย่างเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ตัวจิตตามลำพังหรือถ้าอัปปนาอีกแบบหนึ่งก็คือยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสใจวางปล่อยวาง เป็นวางแบบเหมือนอุเบกขาอย่างนี้ค่ะอ ย่างนั้นก็ได้เป็นสองอย่างแต่ต้องเป็นอุเบกขา ถ้าเราอย่างเรานั่งสมาธิแล้วมันมีอาการเหมือนวูบลงไปอย่างนี้แล้วนิ่งอันนี้คือการที่จิตรวมใช่ไหมคะ ใช่จิตรวม ถ้ามันลงดิ่งแรงๆอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีความชำนาญในการลงของจ ิ ต อ๋อไม่แน่ละจิตแต่ละครั้งบางทีมันก็แล้วแต่อารมณ์มันบางทีมันก็จะลงเร็วบางทีก็ลงช้าอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มันลงถึงจุดอุเบกขาก็ใช้ได้แล้วก็ให้มันอยู่ให้นานยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งจะมีกำลังอุเบกขามากขึ้นเท่านั้น แต่ตอนนี้มันอยู่แป๊บเดียวเองค่ะท่านอาจารย ์ใหม่ๆก็เรียกว่าคณิกะไงแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเราฝึกมากขึ้นถ้าเราสามารถไปปลีกวิเวกเดินโยกมนั่งสมาธิได้ทั้งวันนี้มันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเรานานๆทำทีอย่างนี้มันก็ได้แค่นี้แหละ ค่ะ ค่ะใจนะ ค่ะกรรมนักการต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะ คำถามแรกจากคุณคัชชัยงานทำที่ทำหากต้องลดปริมาณลงประมาณ 40% เนื่องจากเหตุจำเป็นต้องลดไม่ลดไม่ได้หากเราไม่ทุกข์ไปกับปริมาณที่ลดลงของสิ่งที่ทำแต่ยังคงรักษาจิตให้ผ่องใสดังเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยยึดหลักไตรลักษณ์และวาสนาบารมีอานิสงส์ผลบุญที่เราจะได้รับจะลดลงหรือไม่หากจิตยังผ่องใสเช่นเดิมและผู้ที่รอรับผลบุญนี้เช่นเทวดาหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้เท่าเดิมหรือลดลงครับ ถ้าจิตผ่องใสก็แสดงว่าบุญมากเห งั้นพยายามรักษาจิตดวงเดียวไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเทวดาหรือเรื่องของผู้อื่นเขาเรื่องบุญนี้ส่วนใหญ่มันต้องมาส่วนใหญ่มันต้องสร้างกันเองบุญที่อุทิศนี้เป็นบุญส่วนย่อยบุญที่เราให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสด้อยบุญคือพวกเปรตเท่านั้นพวกเทวดาเขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญของเราเพราะเขาก็มีบุญเหลือเฟือเขาถึงได้เป็นเทวดากันมีพวกเปรตนี่เป็นพวกที่ไม่มีบุญพวกเป็นเหมือนพวกคนขอทานไม่มีเงินก็ต้องมาคอยขอทานจากคนที่มีเงินอย่างพวกเราเวลาเราทำบุญพวกเราก็แบ่งเงินแบ่งบุญของเรานี้ให้กับขอทานไปดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าบอกให้ทำประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ของผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ6ปีด้วยกันไม่ไปทำบุญไปกังวลกับเรื่องของใครเลยทรงบำเพ็ญอย่างเดียวแต่หลังจากที่ได้บรรลุแล้วตรัสรู้แล้วทีนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นถึง45ปีด้วยกันแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยเพราะสามารถส่งให้คนไปนิพพานได้ถ้าเรายังไปนิพพานไม่ได้เราก็จะไม่สามารถส่งให้คนอื่นไปนิพพานได้ถ้าเราไปได้แค่สวรรค์เราก็จะส่งให้คนไปได้แค่สวรรค์เท่านั้นเองดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราควรที่จะมาส่งตัวเราให้ไปถึงนิพพานก่อนจะดีกว่าเมื่อเราไปถึงนิพพานแล้วทีนี้เราก็สามารถมาส่งคนที่อยากจะไปนี่ไปถึงพระนิพพานได้ทุกคนเลยถ้าเขาอยากจะไปแล้วเขาเชื่อคำสอนของเราปฏิบัติตามคำสอนของเราเดี๋ยวเขาก็ไปได้เหมือนกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าหลังจากไปถึงพระนิพพานแล้วก็มาสอนให้คนไปพระนิพพานคนที่เชื่อนั้นปฏิบัติตามได้ก็ไปถึงพระนิพพานเป็นพระอรหันตสาวกเป็นจำนวนมากถ้าพระพุทธเจ้ามามัวแต่คอยช่วยเหลือคนอื่นให้ทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็สอนไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นเองแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเริ่มต้นใหม่เวลากลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์บุญที่ได้จากเป็นพรหมเป็นเทพก็หมดไปก็ต้องมาเริ่มสร้างใหม่แต่ถ้าได้บุญของระดับพระนิพพานแล้วมันไม่หมดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปดังนั้นเราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นแบบฉบับทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและทรงสอนทรงสอนให้ยังประโยชน์ของตนก่อนเพื่อที่ก่อนจะไปยังประโยชน์ของผู้อื่นเพราะถ้าเรายังไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับเราได้อย่างสูงสุดเราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างสูงสุดได้อย่างไรเราก็ทำได้เท่าระดับที่เราทำได้เท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามลูกในท้องหนูป่วยเป็นเนื้องอกหลวงพ่อช่วยเมตตาชี้แนวทางช่วยเหลือถึงวิธีทางออกให้หนูหน่อยนะเจ้าคะ ตัวหนูเป็นเนื้องอกเหรอ ลูกในท้องของคนที่ฝากถามอะค่ะ อ๋อก็ทำไมไม่ไปหาหมอล่ะหนูไม่ใช่เป็นหมอเราช่วยได้ก็คือแม่ของเขาอ่ะก็ให้แม่เขาทำใจว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นอะไรเราก็ต้องทำใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นกรรมของลูกไปก็แล้วกันที่เขาต้องรับกับวิบากอันนี ้คำถามต่อไปจากคุณชัยวัฒน์คำว่าตั้งจิตไว้ในกายกับตั้งกายไว้ในจิตแตกต่างกันอย่างไรครับ มันเป็นโมหะเนี่ยตั้งกายไว้ในจิตตั้งจิตไว้ในกายก็คือให้จิตมีสติอยู่กับที่ร่างกายเป็นหลักคืออย่าให้ไปที่อื่นเป็นการดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวคือให้รู้อยู่กับที่ร่างกายเพราะว่าจะทำให้ไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนานาเพราะเวลาทำใจให้สงบถ้าใจไม่อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับลมหายใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกายใจลอยไปลอยมาใจก็จะไม่มีวันรวมเข้าสู่อัปปนาได้แต่ถ้าใจตั้งอยู่กับเรื่องอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปไหน เดี๋ยวก็ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได ้คำถามต่อไปจากคุณอรพันธ์คนที่เอารูปพระที่ตัวเองไม่ชอบไปตัดต่อทำกิริยาน่าเกลียดโพสต์ไปเรื่อยไปเป็นตามความสนุกเป็นการทำลายศาสนาหรือไม่และบาปไหมคะ ไม่เป็นการทำลายศาสนาหรอกเป็นการทำลายตัวเองเพราะตัวเองกำลังระบายความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทออกมาไม่ได้เป็นการทำลายศาสนาศาสนาไม่ได้อยู่ที่ภาพของพระรูปนั้นรูปนี้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นของต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องประดับของศาสนาไม่ใช่เป็นตัวศาสนาตัวศาสนานี้ก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกความกลัวโดยเฉพาะกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้หมายถึงการไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใช่หรือไม่คะและหากคิดว่ามามัวกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดกับคำพูดหรือคำทำนายกลัวไปก็เปล่าประโยชน์สู้อยู่กับปัจจุบันแล้วคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างนี้เป็นการคิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะ ถูกต้องแล้วให้อยู่ในปัจจุบันหรือถ้าจะอยู่อนาคตก็ให้อยู่ที่ความตายให้รู้ว่าทั้งวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายอย่างแน่นอนถ้าจะคิดถึงอนาคตก็คิดแค่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เราก็จะทำลายความกลัวได ้ข้อที่สองหลายคนคิดว่าการมีคู่แล้วจะสามารถปฏิบัติธรรมไปด้วยกันจนถึงมรรคผลนิพพานได้ความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่รวบรวมเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากับพระนางสิริมหามายาและความรักของครูบาอาจารย์ที่ประสบก่อนหรือหลังออกบวชจึงคิดที่อยากจะมีแฟนไปพร้อมๆกับการปฏิบัติธรรมความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อตามกิเลสตามความใคร่ตามความหลงใช่หรือไม่คะเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนาต้องตัดความผูกพันกับทุกคนและต้องบำเพ็ญเพียงคนเดียวจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจทางใจค่ะ ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าออกทรงออกพนวดก็ไม่ได้เอาพระมเหสีไปด้วย ข้อที่สามการช่วยเหลือผู้อื่นที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมะใช่หรือไม่คะ ก็อยู่ที่ว่าเขารับธรรมะได้หรือเปล่าถ้าเขาเป็นขอทานบอกให้เขานั่งภาวนาเขาคงจะนั่งไม่ได้ก็ต้องให้ข้าวเขากินไปก่อนก็ต้องดูฐานะของผู้รับว่าเขาจะรับอะไรได้ไม่ใช่ว่าจะให้ของดีแต่ถ้าเขาไม่สามารถรับเอาไปทำประโยชน์ได้มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรดังนั้นการจะให้อะไรมันก็ต้องดูความสามารถของผู้รับว่าสามารถรับไปทำประโยชน์ให้กับตนเองได้หรือเปล่า คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่การบวชหน้าไฟผมเห็นเขาบวชกันบ่อยจังเวลามีคนตายมันได้บุญจริงหรือครับบวช 1-2 วันเพราะผมคิดแย้งว่าบวชเอาบาปมากกว่าเพราะไม่ศึกษาธรรมวินัยถ้าแบบนี้คงไม่ต้องทำบุญเวลาตายแล้วให้ญาติบวชให้คอยเกาะผ้าเหลือง ไม่ได้บุญหรอกการบวชที่แท้จริงต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจถึงจะเรียกว่าเป็นการบวชที่แท้จริงการบวชปั๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จนี่ก็เป็นเหมือนเล่นลิเกเหมือนจับลิงมาใส่ผ้าเหลือง คำถามต่อไปจากคุณเบนจมาการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเช่นคนในครอบครัวที่บางครั้งเราก็ต้องรับรู้เรื่องราวและปัญหาต่างๆที่ไม่ถูกต้องใช้ชีวิตร่วมกันไปเราจะแก้อย่างไรที่จะทำให้เราอยู่ในครอบครัวได้และปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะสังเกตมานานแล้วว่า จะได้ผลน้อยเมื่อกลับมาอยู่บ้านจึงเกิดความเบื่อหน่ายในจิตใจอยากทราบอุบายในการปฏิบัติให้ก้าวหน้ากว่าที่ผ่านมาค่ะ ก็ต้องพยายามไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้ายังมีภาระผูกพันที่ยังต้องทำอยู่ก็ต้องทำใจว่าเป็นวิบากของเราก็แล้วกันคือเป็นเหมือนกับเรายังมีหนี้สินที่เรายังต้องชดใช้อยู่เราก็ต้องชดใช้ไปจนกว่าหนี้สินนั้นมันจะหมดเมื่อหมดแล้วเราก็จะได้เป็นอิสระเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะที่ใช้หนี้สินอยู่นี้เรามีเวลาว่างตอนไหนเราก็ไปบำเพ็ญของเรา คำถามต่อไปจากอาจารย์วิชยาการที่มีผู้คนล้มตายพร้อมๆกันจำนวนมากในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล นั้นจะมองว่าเป็นเรื่องของการทำกรรมอะไรจึงได้ส่งผลแบบนี้คะ เพราะมาเกิดนั่นเองถ้าไม่มาเกิดก็ไม่มาตายร่วมกัน คำถามต่อไปจากคุณนิชาภาโยมมีใจสงบมาได้เกือบครบ1ปีนั่งสมาธิทุกวัน2เวลาครั้งละ1ชั่วโมงก่อนนอนและเช้ามืดในแต่ละวันถ้ามีเรื่องไม่พอใจมากระทบโยมจะรู้สึกอึ้งรู้สึกว่ามีความปั่นป่วนใจไม่ปกติไม่สงบโยมจะหยุดพูดจะอยู่กับความปั่นป่วนนั้นโดยไม่ตอบโต้อะไรจนถึงเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบและพบทางออกของสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบนั้นโยมจึงคิดว่าทำไมโยมไม่คิดได้เป็นอัตโนมัติทำไมต้องมาคิดได้ในห้องพระตอนนั่งสมาธิมันจะคิดออกว่าเรื่องนี้ก็แค่นี้เองใจมันจะมีเหตุมีผลยอมรับและโล่งความเป็นอัตโนมัติในการเคลียร์ให้ใจสงบได้โดยไม่ต้องรอถึงเวลาเข้าห้องพระทำได้ไหมเจ้าคะ ได้ถ้าเราฝึกไงพอเราออกจากห้องพระมาเราก็เริ่มคิดไปในทางปัญญาคิดในทางตายรักอยู่เรื่อยว่าเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ต้องไปมีอะไรกับมันให้ปล่อยวางเราสามารถสอนได้ตลอดเวลาแต่เรามักจะไม่มาสอนใจกันเรามักจะปล่อยให้ใจคิดไปทางกิเลสตัณหากันพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจก็เกิดความขุ่นมัวขึ้นมาถ้าเราหมั่นคอยสอนใจว่าทุกอย่างเป็นตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ขุ่นมัวกับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งนี้เราทำได้แต่เราไม่ทำกันเพราะเราลืมไปเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องอยู่ในที่คนเดียวอยู่นั่งในท่านั่งหลับตาเท่านั้นแต่ความจริงนั่นเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถะอันนี้จำเป็นจะต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ในท่านั่งจิตถึงจะรวมแต่ถ้าเรื่องปัญญานี้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาออกจากสมาธิมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรสามารถใช้ตายรักประกอบไปกับความคิดของเราได้ทุกอิริยาบถทุกขณะทุกเวลานาทีงั้นเราหัดมาใช้ตายรักกันเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเห็นอะไรก็มองว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องจากกันถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปใจจะไม่ขุ่นมัวเริ่มคิดว่าเป็นอนัตตาคือห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้คนนั้นคนนี้เขาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้พอเรารู้ว่าสั่งเขาไม่ได้เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่ขุ่นมัวไปกับการกระทำของเขาอันนี้เราต้องฝึกสอนใจให้คิดไปในทางตายรักหรือคิดไปในทางอสุภะถ้ามีกามอารมณ์ถ้ามีความอยากกินมากๆก็ต้องคิดถึงปฏิกูลของอาหารบ้างเวลาอยากจะกินอะไรก็นึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องอย่าไปนึกถึงที่มันอยู่ในจานถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะหยุดความหิวความอยากกินอาหารได ้คำถามต่อไปจากคุณพิงขอถามคำถามที่โง่เขลาครับคือถ้าเราถือศีล5แล้วเราเห็นปลวกขึ้นกัดกินบ้านจะทำเช่นไรครับจะปล่อยวางบ้านก็จะพังจะกำจัดก็เป็นบาปครับ ก็จะเอาศีลหรือจะเอาบ้านเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณสงวนผมมีที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินข้างๆเขารุกที่ดินผมผมจะทำยังไงดีครับแล้วเขาตายไปจะได้รับกรรมยังไงครับ ก็ต้องไปอะไรไปพิสูจน์กันว่าอะไรเป็นของใครเท่านั้นเองแล้วให้เขาปฏิบัติไปให้ถูกตามกฎหมายถ้าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายตายไปก็ไม่มีอะไรถ้าเขาทำผิดกฎหมายคือแย่งที่ของเราไปอย่างนี้ก็เท่ากับการทำลักทรัพย์ของผู้อื่นทำบาปมันก็ต้องไปใช้กรรมในอบายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่เกิดเป็นเดรัจฉานก็เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นนรกเกิดเป็นผีหรือไปตกนรกมันก็ยืดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบาปที่เราทำไว ้คำถามต่อไปจากคุณบาสผมบวชเป็นพระได้ฉายาว่าอภิชาโตผมอยากรู้ความหมายที่แท้จริงว่ามันคืออะไรหรอครับ อภิแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ชาโตก็แปลว่าชาติอภิชาโตก็คือชาติที่ยิ่งใหญ ่คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรกตามปกติผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะแผ่พลังจิตไปยังสิ่งของต่างๆวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆไหมครับ ถามใหม่ทีนี ้ตามปกติผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะแผ่พลังจิตไปยังสิ่งของต่างๆวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆไหมครับ ไม่หรอกตามปกติการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีพลังอุเบกขาเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ใช้พลังอุเบกขานี้ไว้มาต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูที่เป็นผู้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าต้องการดับความทุกข์ใจก็ต้องมีอุเบกขาไว้ต่อสู ้ข้อที่สองคำว่าจิตสว่างเป็นความรู้ที่สว่างไสวหรือรู้ว่าจิตไม่มีกิเลสมารบกวนใช่ไหมครับหรือต้องเห็นความสว่างของจิตครับ มันเป็นเรื่องของสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะพูดไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงสีเขียวเป็นยังไงขอให้ลืมตาขึ้นมาดูเถอะแล้วไม่ต้องไปถามใครอยากจะรู้ก็ภาวนาไปพอได้ผลแล้วก็จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไร คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังผมปฏิบัติจิตตภาวนาตามพระอาจารย์หลายรูปในสายหลวงตาโดยแต่ก่อนฝึกดูลมหายใจเข้าออกบางทีก็มีพุทโธกำกับพุทเข้าโทออกบางทีก็ทำไม่ได้ก็บริกรรมว่าเข้าออกตามลมหายใจแต่พอได้รับคำสอนคำแนะนำก็จะให้เน้นเป็นคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวคือให้ตายไปกับพุทโธเลยมันรู้สึกอึดอัดและมักจะกลับมาที่ลมหายใจเสมอการภาวนาเลยรู้สึกว่ามีสองความรู้สึกคืออยู่กับคำว่าพุทโธและกับลมหายใจสลับกันเลยอยากถามว่าถ้าเฉพาะเวลานั่งสมาธิกลับไปดูลมหายใจอย่างเดียวซึ่งมันจะรู้สึกสบายมากกว่าจะได้ไหมครับส่วนอิริยาบถอื่นๆก็บริกรรมพุทโธจะได้ไหมครับมันจะเป็นการขัดแย้งกันไหมครับ ไม่ขัดหรอกเวลานั่งก็ดูลมอย่างเดียวเวลาออกจากการนั่งมาเคลื่อนไหวเช่นการเดินจงกรมก็ใช้พุทโธไปก็ได้ขอให้มีอะไรกำกับใจผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณแอนดี้การที่ตัวเรายังมีใจยึดติดทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ทางโลกสอนให้สร้างความสำเร็จทางธรรมสอนให้ละทุกสิ่งตัวผมเองเหมือนยืนอยู่ตรงกลางแต่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงตามาตลอดจนใจเป็นอุเบกขามากขึ้น แต่เนื่องจากทางโลกล้มเหลวยังไม่สามารถดูแลครอบครัวและผู้มีพระคุณได้จึงต้องพยายามสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นบ้างโดยใจเราปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ทางโลกไปด้วยคิดอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่าครับ จะว่าถูกก็ถูกจะว่าผิดก็ผิดมันอยู่ที่ว่าเราเห็นว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันถ้าเราเห็นครอบครัวสำคัญกว่าธรรมธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราเห็นว่าธรรมสำคัญกว่าครอบครัวธรรมอย่างนี้มันก็ผิดเพราะว่าเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรนั่นมันก็อยู่ที่น้ำหนักของเราว่าเราจะให้กับอะไรเราจะให้น้ำหนักกับธรรมหรือเราจะให้น้ำหนักกับครอบครัวเราก็ทำไปตามน้ำหนักที่เราให้ไว้อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนต้องเลือกทางเอาว่าจะไปทางไหนดีมันก็ดีทั้งสองทางอ่ะแต่ถ้าถามว่าทางไหนดีกว่าก็ต้องว่าทางธรรมดีกว่าทางโลก คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะคือเขาสงสัยว่าอย่างศาสนาคริสต์ค่ะเวลาสารภาพบาปแล้วบาปก็จะหมดไปอย่างศาสนาอิสลามถ้าตายแล้วฝังภายใน24ชั่วโมงก็จะได้ไปอยู่กับพระอัลเลาะห์บนสวรรค์แต่ศาสนาพุทธอ่ะค่ะถ้าทําบาปก็คือบาปไม่สามารถล้างลบล้างกันได้ยังไงก็ต้องไปรับผลบาปที่ทําไว้อ่ะค่ะแล้วอย่างนี้ในนรกก็จะมีแต่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าคะ ไม่หรอกเพราะว่าความจริงมันย่อมเป็นความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อความเชื่อนี้ไม่ได้มาลบล้างความจริงได้แล้วก็ความจริงก็คือกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวเป็นกฎสากลไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามถ้าทำบาปบาปนั้นก็จะติดกับใจไปเสมอถ้าทำบุญบุญก็จะติดไปกับใจเสมอแล้วก็จะส่งผลบุญส่งผลบาปให้กับใจดวงนั้นเสมอไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามไม่ว่าเวลาตายไปแล้วจะฝังภายในเวลากี่ชั่วโมงก็ตามหรือว่าจะไปสารภาพบาปที่ไหนก็ตามมันก็ไม่ได้มาลบล้างบุญหรือบาปที่ติดอยู่กับใจของผู้นั้นไปแต่อย่างใดฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าผลของบุญผลของบาปนี่มันอาจจะมีเวลาที่จะต้องไปใช้นี่ไม่แน่นอนเพราะบางทีบาปทำไว้มากแต่ถ้ามีบุญทำบุญมากกว่าบาปบุญก็ยังมาแย่งดวงใจไปรับผลบุญก่อนก็ได้เนี่ยบาปที่ทำไว้ยังรอลงอาญาไปก่อนรอไปจนกว่าบุญที่ได้ทำไปนั้นหมดหรือมีเท่ากับกำลังของบาปแล้วตอนนั้นบาปก็ไม่สามารถดึงใจไปรับผลบาปได้บุญก็ไม่สามารถดึงใจไปรับผลบุญได้ตอนนั้นใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วเวลาตายไปก็ดูที่บุญกับบาปนี่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่าถ้าคราวนี้บาปมีกำลังมากกว่าบุญตายไปบาปก็จะดึงให้ไปรับผลบาปในอบายแต่ถ้ายังทำบุญมากกว่าบาปอยู่เวลาตายไปบุญนี่มีกำลังมากกว่าบาปบุญก็ยังจะดึงใจให้ไปสวรรค์ก่อนก็ยังไม่ต้องไปรับผลบาปนั้นอยู่ที่ว่าอยู่ที่การกระทำของเราบุญและบาปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำบุญละบาปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปถ้าเราทำบุญละบาปอยู่เรื่อยๆบุญจะมากกว่าบาปอยู่ทุกภพทุกชาติตายไปก็ไปสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญให้มากกว่าบาปใหม่ตายไปก็ไปสวรรค์ใหม่บาปที่มีอยู่ก็ยังไม่มีกำลังที่จะดึงไปอบายไปนรกได้ยังทำที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยทำบุญละบาปแล้วอย่างน้อยชาตินี้ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปไปรับผลบุญก่อนแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมารับผลบุญผลบาปอีกต่อไปก็ต้องชำระใจให้สะอาดคือต้องตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีเชื้อเพลิงที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะใจจะไปอยู่ที่พระนิพพานแทน แต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์เช่นองคุลิมานทำบาปมากมายฆ่าคนมาถึง999คนแต่พอมาชำระใจให้บริสุทธิ์ได้ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปอีกต่อไปเพราะไม่มีเชื้อที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่อีกแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามพระเทวทัตนี่ได้สร้างบุญได้บวชมาตั้ง20กว่าปีได้อิทธิฤทธิ์ได้อภิญญาแต่มีมิจฉาทิฏฐิมีความคิดว่าตนเองวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยอยากจะขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธก็เกิดความโกรธแค้นก็พยายามปรงพระชนถึง3ครั้งด้วยกันแต่ก็ทำไม่สำเร็จในที่สุดก็มาสำนึกผิดก่อนจะตายแต่พอตายไปก็ต้องไปตกนรกเพราะว่าบุญที่ทำไว้นี้มีกำลังน้อยกว่าบาปที่ได้ทำไว้เพราะการคิดฆ่าพระพุทธเจ้านี้เขาเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปหนักที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของการทำบุญกับของการทำบาปว่ามีผลอย่างไรต่อจิตใจยังขอให้พวกเราพยายามทำบุญให้มากกว่าทำบาปแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาใช้บุญใช้บาปเลยก็ต้องทำใจให้บริสุทธิ์หรือต้องไม่มีความโลภความอยากอยู่ในใจอีกต่อไปหมดคำถามแล้วมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ